Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny. 997, ten numer to kłopoty. Gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident. Dzwoni 997 i wszystkich sprzedaje. Przyjeżdżają kurwy męty, jebane suki, śmiecie, psy, pierdolone kupy gówna. Wygarnąć do nich z gana, to moje marzenie. Pierdolę konsekwencje, areszty i więzienie. Jak siedzieć, to kurwa, za coś konkretnego. Sprzątnęłeś psa, nie pierdolisz się kolego. Lądujesz w areszcie, masz ich wszystkich w dupie. Pierdolimy policję i trzymamy się w kupie. To jest nasza siła, potęga, moc i chwała. Każdy ze slam za tak nienawiścią do nich pała. Kurwa, w mundurze, to nasz największy wróg. Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę. Ściągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie. Popychają cię pod ścianę, obszukują kurtkę, spodnie. Słuchasz ich uważnie, wysłuchujesz te plugastwa. Każdy taki pies to jebany pederasta. Policja nam dokucza. Bo policja to skurwiele i jebane pedały. Nigdzie się nie ruszą, kurwa, bez policyjnej pały. Uwielbiają napierdalać, poniżać, torturować. Nigdzie przed tym gównem ścierwem nie możesz się schować. Nadużycie władzy i poczucie siły. Czy nikt nie powstrzyma tej policyjnej kiły? Policja nam dokucza. Stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać. Myślą sobie kurwy, my wszystko możemy. Jak ci coś nie pasi, to cię zaraz obijemy. Dostajesz po ryju i bardzo cię boli. Lecz trzeba być twardym i nie można się pierdolić. Gdy policja to kuryństwo, nadużywa swych praw. Nie można stać bezczynnie, nie można się też bać. Stróże porządku i praworządności, od ich poświęcenia wolą kurwa tylko kości. Napierdalać oni lubią, pałka to ich atut. Odpowiedzą za to kurwy, odpowiedzą za to. Dlaczego ja? Dlaczego ty? Za co nas biją, jebane kurwa psy? Czy jestem złym człowiekiem, czy nie mogę nic powiedzieć? Mam to tolerować, nic nie mówić, cicho siedzieć? Zastraszyć się nie dam, nie dla mnie jest milczenie. Jest to zwykła zgraja kurew, im należy się więzienie. Niczym się nie różnią od zwykłego złoczyńcy. Chyba tylko zasadami, bo bandyci mają honor i swój pieprzony styl. Już mam dość tych gliniarzy. A dziewczyny w mundurach to gówno ci dołoży. Więc uważaj na nich bardzo, bo będzie jeszcze gorzej. Bo to jedna wielka banda, są panami twego miasta. W starciach z policją ucierpi twoja kasta. Bo do twego życia nie wnoszą nic nowego. Chyba że masz ochotę na sińce, kolego. Policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Być stróżem prawa to jest pomysł durny. Pierdolmy wszyscy razem policyjne kurwy. Policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać. Aresztowanie jest dramatem, więc opuszcza swoją chatę. Pociągasz za spust, widzisz rozjebany mózg. To twoja decyzja, ten wybór jest twój. Zabijasz gliniarzy, robisz naprawdę niezły gnój. Kryminał jest miejscem, do którego nas zapędzają. Pieprze skurwieli, niech ficiusami zdychają. Pój ziomek, towarzysz, kumpel z podwórka. Chciał więcej od życia, lecz zapomniał, że dwururka jest w jego rękach przedmiotem niebezpiecznym. Wyjebał z niej dwa razy, powtórzył to ponownie. Gliniarz się wypróżnił, kurwa, zastrał całe spodnie. Nie było co zbierać, pierdolona afera. Policja nam dokucza. Jeśli chcesz uzyskać pomoc, jeśli czujesz się gorzej, ja mówię ci, człowieku, pies ci w niczym nie pomoże. Czujesz zagrożenie, potrzebujesz ochrony. Kup sobie dziewiątkę i naciągnij zasłony. Posiedź trochę w chacie i czasem do nich nie dzwoń. Oni nie są ci potrzebni, to twoje interesy. Próbują oskarżyć często ludzi niewinnych. Zwalają winę, nie pytając o przyczynę. Mają wszystko w dupie, byle zaszumieć. Każdy glina tylko w łapę brać umie. Opłacają drogie kurwy, wynajmują limuzyny. To za nasze pieniądze bawią się te skurwysyny. Policja nam dokucza. Jak się od nas nie odczepią, zaczniemy ich zabijać. Zamiast pomagać ludziom w potrzebie, wolą zbijać kasę i czekać aż wymięknę. Lecz ja nie puszczam farby, wcale nie mam zamiaru. Nigdy się nie przyznam, nie przypucuję do towaru. Gówno na mnie macie, gówno o mnie wiecie. Sami przecież ćpacie, sami przecież handlujecie. Jesteście wpływowi, ustalacie własne prawa. Porządek publiczny to przecież wasza sprawa. Was interesuje, jakby dorwać się do kasy. Chcecie zabrać jak najwięcej od szarej ludzkiej masy. Złodziejstwo i chciwość zakodowane macie w genach. Korupcja, korupcja, nic się kurwa nie zmienia. Wasza instytucja to choroba weneryczna. Powstaje nagle niebezpieczna, spontaniczna. Epidemia nam zagraża, jestem tego świadomy. Więc trzeba wam płacić, bo inaczej namierzony. Uziemnijcie mnie, czeka mnie więzienie. Chyba że zapłacę, bo wy macie swoją cenę. Potraficie być mili, uprzejmi, ułożeni. Jak tylko dostaniecie mały zwitek do kieszeni, wtedy wszystko gra, świat się staje kolorowy. Władza za pieniądze jak towar monopolowy. Bo nie ma z nich pożytku, ale trzeba ich opłacać. Bo wiedzą gdzie uderzyć, jak po dupie cię pomacać. Mają swoje wtyki, szeregi konfidentów. Taki wywiad na dzielnicy, siatka tajnych agentów. Założy z nimi spółę albo puszczą cię z torbami. Wszystkim dysponują, pieprzonymi rejestrami. A jeśli któryś z nich jeszcze raz się przypierdoli, obiecuję kurwa wszystkim, że pozabijam gnoi. Że marzę pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi, że pozabijam gnoi. Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny.